løbet sød. Skipperen rejser sig halvt og råber på øl. Hustene tørner jeg ud, våben til død. To pilsner og en snor efter en båd. Fokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk hvor en bajer er skøn, grøn og for gyld. Første ration for sin dog, kølig og våd. To pilsner og en snor efter et båd. Borgskummet står om hver hals, vinger af vand. Andrikken springer i brunst efter sin anden. Men hun har anbragt sin dyd trygt i en tråd. To pilsner og en snor efter en båd. Soldagen går med sit slid, pilsnernes skift. Deler den ind i en sval, passende drift. Hunden er stadig intakt, handlen kold. To pilsner og en snor efter en båd. Fyrskive blinker diskret fra Falsterbro. Mor i dag måne og muld omgiver de to. Stjernerne skrider Laurentius præster i gråd.